वाले दिल दार तेरा हसीना मान जाना इतने भाव ना था डरती है किसे बता तुझे खबर नहीं मुझको डर नहीं ओ बेबी मेरी यहाँ कोई टक्कर नहीं मैं नहीं एरी गैरी न कर हेरा फेरी मुझको ना प्यार जता Let's talk about love. लग गया तेरी आंखों ने किया जवार है